Dette er en De Sorte Spejdere podcast med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Du kan læse mere om programmet eller genhøre hele dagens udsendelse på dr.dk/spejder. Du vil måske opleve, at der mangler nogle indslag i vores podcast. Årsagen kan være, at vi har brugt indslag fra TV2, TV3 eller andre medier, som vi ikke har rettighederne til at bruge på vores podcast. Hvis du kunne tænke dig at have disse indslag, så er her et tip. Du køber en kasse Ferrero Chrome kassettebånd, gerne Maxell eller TDK, sætter det i din kassettebåndoptager, og så sidder du klar hver dag fra kl. 14 og optager. Hvis du køber de kassettebånd med en længde på 60 minutter, så skal du kun skifte bånd én gang. God fornøjelse, og tak fordi du gør De Sorte Spejderes podcast til Danmarks mest downloadede podcast. Og tak til iTunes. De Sorte Spejdere på P3. Alle hverdage mellem 14 og 16. Det er jo enormt pres. Ja, hvad tænker du? Når man bare, så er klokken lidt over to, og så skal man sidde her. Så skal man være sjov, ikke? Der var i går, da vi nævnte, at Susanne Bjerrehus, hun skulle slappe lidt af med, at de unge mennesker satte i det noget, de skulle finde sig et rigtigt job, og hvor jeg så sagde, Susanne Bjerrehus, du skal holde din mund, fordi at, hvem er det egentlig, der snakker om, at nogen skal have et rigtigt job, når du ikke selv egentlig har haft et rigtigt job i siden tændkantsfiltene. Men? Men! Og det var slet ikke det, vi... Altså, det var, men at starte med, så var der bare nogen, der skrev en reaktion. Hvad med jer? I sidder der heller ikke har et rigtigt job. Og der vil jeg lige sige med det samme. Kenneth K., vores gode kollega, har tidligere sagt det så præcist. Det er rigtigt. Vi redder jo ikke lige frem menneskeliv. Nej. Og det kan man sige, det har han fuldstændig ret i. Jeg har prøvet... Du har reddet menneskeliv. Ja, eller... Jo, så ja, jeg har faktisk prøvet at redde menneskeliv. Og det er ikke, fordi det skal handle om mig og det. Men jeg vil bare sige... Vores job er heller ikke særlig hårdt. Og dog, og det kan meget lyde meget fisse, det kan lyde meget, og se også, det kan godt være hårdt, fordi man kan have nogle virkelig dårlige dage. Man kan være ked af det, man kan være sur, man kan også være glad, så bliver det nogle rigtig gode dage. Selvom det kun er 2 timer, vil I reelt set lavere, eller vi er jo på arbejde mere end 2 timer. Mm. Vi sætter os jo ikke bare lige ind, selvom det tit kan lyde sådan. Der er også dage, hvor det sker. Nej, ja, det ja. Ikke i dag dog. Nej, nej. Der er det en god dag. Absolut. Men sådan er det jo så forskelligt. Jeg kunne ikke være håndværker, for eksempel. Og mange håndværkere synes jo ikke selv, at deres arbejde det er hårdt, fordi de kan godt lide at gå på arbejde. Ja. Derfor er det også dejligt. Så er det en god dag at gå på arbejde, eller det er godt arbejde, man har. Og sådan har jeg det også med det her. Og det er den tavligste floskel, man kan bruge i verden. Men jeg er glad for, at mit job samtidig også er min hobby. Ja. Og jeg har siddet og tænkt over, hvis jeg skulle have et andet job end det her. Ja. For jeg er virkelig glad for, på trods af alt muligt, og på trods af, at nogle lytter ikke kan lide os, rigtig mange kan, og man kan have dårlige dage, og så kommer der en sms, eller en mail, eller chef er sur på en, eller, ikke? Så kan det slå en ud af kurs. Det kan det jo med alle mennesker, der går bare, ja. Uanset hvilket job man har. Ja. Og nej, vi redder ikke menneskeliv her. Det vil være synd at sige. Ja. Men når man er glad for at gå bare, så er jeg gået og tænkt over på det sidste, hvis jeg skulle lave noget andet. Ja, hvad ville du så være? For jeg ved godt, hvad jeg ville være. Helt seriøst. Jeg så en stillingsannonce i Berlingske Tidende i søndags, at den britiske ambassade i Danmark søger ambassadechauffør. Det er en god idé. Det kunne jeg godt tænke mig. Jeg tror ikke, jeg gad være taxichauffør, fordi det er et hårdt arbejde, og man skal høre, hvor mange tosser, ikke? Man skal også høre, hvor mange sjove mennesker. Men det, eller også, så vil jeg godt være limousinechauffør, og det har ikke noget at gøre med, så kommer man til at køre med alle mulige tosser, eller interessante mennesker, for det tror jeg faktisk, man kører med flere interessante, når man kører taxa. Men der ligger noget, der kunne hænge nogle sceneservice, som jeg kører forbi hver morgen på vej på arbejde. Ikke? Mm. Og deres vognpark er pisseflot. Ikke? Og så er det bare, tænk på, og det er ikke for at nedgøre, det er bare, du har sikkert også nogle dumme, eller ministerchauffør eller sådan noget. Det må bare være meget, jeg ved godt, man skal køre nogle mennesker, men måske til dels, altså nogen, der kører med en taxa eller med en chauffør, regner chaufføren for at være nul og niks. Men det er ikke sådan, jeg ser på det. Det er bare, det må være et fedt og dejligt frit job. Trods det. Det tror jeg helt synes, det er. Du bestemmer selvfølgelig ikke, og nu kører jeg til Skagen. Det kræver, at den, hvis du har lyst til at komme til Skagen, at den, der sidder bag, jeg bestemmer. Engelsk skal næsten aldrig til Skagen. Nej, det skal han så ikke. Han skal vel bare få boligen lidt nord for København og så ind til ambassaden. Det er lige meget, jeg tror bare, det er et meget hyggeligt job. Og når man går hjem, så kan man lukke døren og ikke skal tænke mere over det. Og det hvad kunne du godt tænke dig at være, Anders, hvis du ikke skulle lave det her? Astronaut. Der stiler du jo også lavt og sådan noget. Det er fedt. Jeg tror ikke, der er så store krav. Altså, det er selvfølgelig sat en masse krav, fordi det skal se sejt ud, men jeg tror, reelt er der ikke så mange krav for astronauter, end man skal kunne trække vejret. og se en udsigt. Og ens krop skal kunne tage psyko mange G. Nej, det var gamle dage. De havde John Glenn derude, da han var 84. Ja. Det er rigtigt. Så tror jeg nok også, jeg kan klare det med min sportstrænede krop. Hvis jeg ikke så skulle være chauffør, ja, så ville jeg have... det var nok ikke sket, for jeg ville aldrig være klog nok, så ville jeg læse medicin, tror jeg. Du ville blive en god læge. Også fordi, at man ville ikke få lyst til at pive. Og så ville jeg... og ved du også, jeg ville... Så vil jeg, så tror jeg, så vil jeg blive ambulancelæge, eller også så vil jeg blive læge på en af forsvarets helikopter. Ja. Det tror jeg er fedt, jo. Hvis du ikke skulle være astronaut. Så tror jeg, jeg ville være jordmor. Så kan du tænke det over det. Ja. Velkommen til De Sorte Spejder i dag. Vi startede med Moby og Extreme Ways. Og det fortsætter i den gode tone. Unga Bunga musikkens tegn. Ja. Det er Michael Simpson. 100.000 kroners manden. Ja. Og nummeret, der hedder 100 BPM. Det, der er det fede ved det her Michael Simpson nummer, ikke? Det er, han holder sin... Bøtte! Nej, det er dejligt at høre ham synge. Ja, det er. Jeg kan godt lide Michael. Hvad er der noget, den mand har, så er det altså rytme. Michael er, så vidt vides, netop hjemvendt fra Thailand. Igen har han været i Thailand. Phuket, og han har været... Denne gang har han valgt at tage familien med ud. Det er også Mr. godt. Mr. Simpson. Mr. Oh, what's it like to have a nice boat? Welcome back, Mr. Simpson. Mr. Simpson, you are most graceful to our humble house. Well, do you have any 100,000 with you again? Oh, I see your family. Nå. Ja, det var sjovt. Det var sjovt, Anders. Prøv lige at sige det. Prøv lige at sige sådan igen. Nej, jeg kan ikke bruge forventningerne for store. Nej, ved du, skal vi ikke prøve at ringe til Michael? Jo, og så skal vi lade sig om, at vi er fra Thailand. Så har du sådan, at han har glemt sin pung. Hva? Jo, det og velkommen til lokalradioen. Vi skal nu lave telefonfis ja. Med en halvkendt dansk musiker. Som lige er kommet hjem. Jeg har også hans nummer til Thailand, tror jeg nok. Han har simpelthen et nummer i Thailand? Ja, for hvis han ikke er kommet hjem. Men lad os prøve at høre ham. Ja, vi ringer op. Nej, det virker måske ikke. Telefonen her virker ikke. Det skulle den gøre. Spørg Anders ud til teknikken, ja. Som i dag er bemandet af Peter Lovs. Er det stikker med besked, ikke? Ja. Har du set, hvor meget Bent Bentsen ligner Reimer Bo efterhånden? Ja, det er meget vildt, at han ved det. Også Michael Brøvums. For Danfors. Ja. Det der, den ringer. Den ringer, hvis du udlander den der. Det, nu bliver det langt, men det var ikke meningen. Det var bare en sjov idé, synes jeg. Ja, men det er da også et mere indfald end en idé. Jamen, så tror jeg lige 0-0 for udlandet, ikke? Korrekt. 0 for at komme ud af huset. 66, 87. 51. I mellemtiden kan jeg sige, at vi i dag i det her program er bestøvet af det, der hedder næsten fuld hold. Redaktionschef Gry Frid Nielsen er her. Filosofen Carsten Holt er her også. Mm. Så er Rebecca Svensson vores syg. Vores praktikant, hun er syg. Det har hun været, efter hun var til stemmetræning i forårs. Men der... Derimod har vi Felix på besøg. Felix the house cat. Felix er... så ringer vi til Thailand. Han er i Thailand, for vi ved. Så har vi glemt noget på en bar i går aftes, ikke? Er vi nu til? Jo. Så. Det er sjovt. Du kan spørge, om han er grist her, ikke? Do you have grist to hold? Kan du ikke sige det? Jo. Vi lægger en besked, hvis han ikke tager den. Ja. Det er meget trist ringetone, de har i Thailand. Tag den nu, mand. Hold op, det er en sjov idé, Michael Svensson. Ja, for helvede sure idiot. Nå, det passer ikke, herren. Har jo ikke Interpol, så? Would you like it? Så. I'm sorry. Det var altså en sjov idé. Det var en rigtig skæg idé. Tak skal du have, Michael. Der mistede vi da lige nogle lytter på det. Tak, Michael Simpson. Ja, tak skal du have. Så spiller du med, som man siger. Men vi må godt spille din musik stadig. Kære lytter, ovenpå dette helt fantastiske indslag, der vil jeg godt gøre opmærksom på en ting. Det er selvsmagende, og derefter skal vi nok stoppe med at sige det. Vi siger det aldrig mere. Det er sådan, at på onsdag og lørdag den 1. marts, altså på onsdag er det ikke den 1. marts, men den 1. marts på TV2 bliver der sendt et fjernsynsprogram, der hedder Zulu Awards, og det bliver sendt på TV2 og på TV2 Zulu. Og der er jo alle mulige nomineret i forskellige kategorier, og i år har man også valgt at lave en radiokategori, og i den her kategori er vi blandt andet nomineret af Sorte Spejder, hvor vi så kunne vinde prisen Årets Radioshow og få et Zulu Award for det. Vi kunne rigtig godt tænke os det, og vi sidder ikke og siger, at du skal stemme på os. Ej, lidt gør vi. Hvis du har lyst. Tænker lidt om det, men det synes jeg okay. Stem der på os, hvis du har lyst. Ja. Ellers er der også andre gode programmer. Det er jo Brav, kan man stemme på. Nemlig. Man kan stemme på Mads Vangsøs Godmorgen program på Radio 100. Jeg elsker dig. Og så kan man stemme på Uffe Holms Godmorgen program på The Voice, og så kan man stemme på nogen, der sender på en anden fjernsynskanal. Så det kan man gøre på zulu.dk, og sæt dig krydset, hvis du har lyst på De Sorte Spejder. Når det er sagt, ikke Anders? Mm-hmm. Så skal vi også videre i programmet. Vi har i dag et hæsblæseprogram. Jeg ved, at det er et stilbrud af dimensioner, men skal vi ikke tage programoversigten nu? Det synes jeg er en god idé. Her er, hvad vi har valgt at bringe De Sorte Spejder i dag. Der er en introduktionssnak, som vi har lidt til gode med Arne Astrup. Zulu har vi jo berørt med, og Allan Storgård, som har sendt en værlighed, en mail. En kærlighed og gurker. Så har der været Feinschmecker i går på TV2. Et fantastisk program, der udvikler sig nærmest eksponentielt i spænding. Sådan. P4 Morgen har i går sendt noget, som også vi er nødt til at behandle. Det omhandler huskatten Belle. Belle, som er en sag til. Hvis der findes skøger inden for katte, ja, det gør der. For misseverden, så er Belle en rigtig skøge. En hun er det, der hedder omgangspige. Ja. Ja, det kan hun godt lide. Ja. Så skal vi også kigge tilbage på nyhederne i går. Vi skal analysere eksplosionen på Nøjsomhedsvej på Østerbro i går. Ja. Det, der var ild i det her solcenter. Ja. Vi har fået nye rør. Hvordan dækkede... det kan du regne med, det var nye rør, der var kommet. det er da som om, at... klarer det ikke at sidde en glimtænder inde i, når det er sådan nogle lysstofrør, som ligesom skal sørge for, at det ikke sker. Men det er, når man sparer. Men derude fra Eksundsvej, der kunne de ikke engang få ild i futtet eksplosionen af. Jo. Det gode er, at man kun skal ligge inde i den sol lige 30 sekunder. Ganske kort. Okay, det var ikke sjovt. Ej, tænk, hvor der render nogen rundt døde med et solcenter, som er brændt hele dag. Jamen, jeg er god for det forsikret. Så efter behandling af Nøjsomhedsvejs-episoden, som jo altså, jeg tror går historien helt op på linje med dogmodet Peter Bangs, så vil vi behandle, eller i hvert fald i ærværdighed, omtale Kronprins Frederiks ansættelse af den nye spindoktor. Ja, og et portræt af denne spændende mand, som, som vi har brugt vel nok det meste af dagen på at Research på, jeg må sige. Det er artige sager. Ja. Og på artige sager, så har John McCain... Den amerikanske præsidentkandidat for... Republikanske parti, sandsynligvis i hvert fald. Ja. Han har vist sig, at han har haft en dame. Han har haft noget ved siden af. Sidste gang, han var på kampagnesporet. Vi ringer naturligvis og spørger, hvad sker der, John? Ja, og der benytter vi os af noget, der hedder, som vi har lært, at DR's TV-avisen, noget, der hedder skjult kamera. Ja. Og det kan vi... Nå, hvordan gør man det i radioen? Bare vent. Det er rimelig uhyggeligt, men også meget effektivt. Og det er måske noget med ringbo også. Med ringbo? Ringbo. Fordi hvis alle kan ringe med ringbo, skuekamera, de siger noget med pille, og så er de fyret. Ja. Eller tandlæger i Spanien i går. Så jeg ikke. Ja. Eller... Esta dentales, esta una grande caries, esta heta. Ja, var det sådan noget? Jeg elsker, når du snakker udlands. Tak. Præcis det sidste, du vil læse op, som om, at det var thailandsk radio. Susanne Bjerrehus. Kambau. Hun er, Susanne Bjerrehus er med os i dag, og det siger noget om den kvindes storhed. Mm. Hun har sagt ja til at læse bingo-nummer op i tilskriften. Sådan. Det fede er, at det papir lyder rigtig fedt i radioen, når man... Synes, det lyder dumt? Ja, det lyder rigtig godt. Det papirløse samfund er ikke kommet til DR. Især hvis vi går derude med headset og lytter til programmet. Så kan det være, man falder ned af stillasen lige nu. Og det var da sjovt. Så fik vi det også. Nå! Okay, vi er tilbage på sporet om lidt. Jamen, ja. Så hører vi hende her først. Hvis du sidder foran en computer... Så gå lige ind på YouTube der, og så søg på Candy, tror jeg det hedder, som er Ravenets nyeste single. Hvor videoen er rigtig dejlig og god til den. Og grunden til, den er god, det er, fordi jeg elsker... Jeg kan godt lide musikvideoer eller musikdokumentar, hvor sådan noget bag scenen, og det er turbussen og lidt i studiet. Man gider ikke se, hvor de sidder i studiet, det er opsat med lamper. Sådan noget amatøroptagelser, ikke? Deres egne optagelser. Hvor de er ikke sådan noget, vi har så svært ved at knække. Vi sad to mennesker kun med en guitar imellem og sådan noget. Det skal jeg godt lide, når de turbusser og sådan noget. Det kan jeg godt lide. Det kan man se i den. Ja. Okay. Må jeg sige noget? Ja, du må. Pænt om TV2 News. Det vil jeg jo gerne sige noget pænt om. Jeg er stor forbruger af TV2 News. Og jeg er ked af, at de ikke ringer og spurgt mig, om jeg ikke vil lave sådan en spot, ligesom Mimi Jacobsen. Ja. Og Flem Østergaard og sådan noget, og de andre er med i, hvor de sidder. Jamen, ja, det kunne man godt have håbet det. Nyheder, jeg bruger det hele dagen. Ja, jeg skal have nyheder altid. Også fordi TV2 News er en Danmark god... om morgenen. Bare uden Aarhus Brogø. Mette Østergaard. Ja. Er TV2 News reporter på Christiansborg. På Christiansborg, som dækker finanslovsforhandlingerne. Og hun er fandme god. Og det er sagt uden, hvis der er nogen, der skulle misforstå det, uden ironi eller satire. Hun er rigtig, rigtig god og dygtig. Ja. Og KHR Skov, pas på. Fordi, ja, du har måske set vinket med en vognstang, men jeg er ked af det, Kåre. Der er ikke meget, du kan stille op. Du er blevet slået af en yngre udgave af... Slået en tøs på 20. Lally Hoffmann. Det, og der vil jeg sige, når Lally Hoffmann på Fox News dækker det kongelige besøg i Mexico, det gør hun. Så er det jo det er godt. Det er godt. I det hele taget, hele den danske presdækning af det officielle besøg af John Magritte i Mexico har været forbilledelig. Det er fandme lækkert at se, at de ikke bare løber efter. Ja, at de ikke bare er mikrofonholdende spassere, men at de er mennesker, som går ind. Ikke fordi man skal kritisere kongehusbesøg på ingen måde, men altså, har den der fjerde statsmagt tilgang til med... Hvorfor er vi her? Hvad er formålet det her? Stille de der HV-spørgsmål. Der tør de gå ind og gå til stålet, og det synes jeg altså klæder dem, fordi mange i gamle dage, mange kongelige journalister var lidt hæmmet af, at de rigtig gerne ville være gode venner med de kongelige, fordi at de havde sådan en vis form for, at de måske fedtede lidt af på den måde. Det er måske lidt strengt sagt, men jeg tror godt, at nogle af dem, altså Bodil Katte i sine yngre år, kunne have haft en ram af huden. Ikke at hun har det i dag, for i dag synes jeg, hun har vokset utrolig meget. Okay. Og også er blevet en kritisk journalist. Ja. Hvilket jo er ideen med at være en journalist, hvis man vil være det. Ikke? Det er, man godt vil stille spørgsmål til, hvorfor. Ja, det er... og der synes jeg bare, det er dejligt at se, at de kan rette sig. Fordi det er tit, at man bliver lidt trist. Jeg ved, at det svenske kongehus, svenske pres, er fuldstændig ukritisk over for det svenske kongehus. Alt, hvad der flyder fra den side, det bliver bare lappet op. For eksempel kunne man forestille sig, hvis den svenske kronprins, nu har de ikke nogen, men altså kronprinsesse Victoria, sagde, jeg vil godt være med i USA. Der kunne man nok ikke have forestillet sig, at den svenske presse havde været kritisk. Der tror jeg nok, lige i Danmark, der har vi ikke været bange for at stille skrabber også på. Det er dejligt at se. Ja, det er rigtigt. Tak skal du have, mand. Det var den analyse. Må jeg spille noget radioen om lidt? Ja. Fra P4 Morgen. Om hundmissen Belle. Det her er altså et dejligt nummer, Anders. Det er godt fundet. Jamen, det er da Madonna, der er god for savan. Nej, jeg tror, det er fra 85. Ja, 87 eller sådan noget. Det kan også godt være, fordi det er i hvert fald længe siden. Ja. Og det er bare godt lavet. Og jeg kan huske, i 1992, der var jeg i Göteborg og se hende, og det var vist ikke på Ullevi Stadion, tror jeg, for det var sådan aflangt lige ned til vandet-agtigt sted. Og det var lige efter, hvad fanden hed det album, med, hvor filmen også, det der In Bed with Madonna og sådan noget, kom, hvad hed den? Det er også lige meget, det plade der. Den hed... Det kommer 87.000 sms'er. Ja, og det er vi glade for. Nej, men det var så vildt. Det var så vildt. Og da hun lavede Like a Prayer, var det sådan en langsom version, ikke? Hvor hun lå og tog voldsomt på sig selv. Det op på det her piano og sådan noget. Men det var... det var smukt. Altså ikke, at det var det, men det koncerten var helt, helt, helt, helt fantastisk. Ja. Desværre arbejdede vi jo ikke på smagsdommerne og havde mulighed for at se dem i Horsens. Nej, desværre. Der var udsolgt, da vi nåede at komme ud i Fona. Det var rigtig ærgerligt. Der er flere, der har spurgt os, efter vi læste op i går, at Sonny og Sissi Freddy Petersen ikke længere er en del af High School Musicalen på Fredericia Teater. Ja. I går læste vi pressemeddelelsen op fra Fredericia Teater om, at de havde selv forladt forestillingen Sonny og Sissi. Ja. Fordi at deres stand-ins... troede dem på brødet. Ja, fordi at... Sagen er lidt... Det er sparet. Det er sparet, og mere end sparet, end rådet. Der sker det, og det forstår jeg godt personligt som scenekunstner, at Sonny og Shishi selvfølgelig er glade for deres show. De har præcis bygget op selv. High School Musical var oprindeligt deres idé. Ja. Må jeg lige korrigere dig at sige, det var jo far Mikis... Mikis er selvfølgelig Mikis idé, men familien... Freddy Petersens idé. Ikke? Ja. Et barn, et hjertebarn for dem. Ja. De har så naturligvis også fået hovedrollerne, som henholdsvis ham der Krøltoppen, og så hende der, som er blevet sådan noget. Ja. Godt. Så sker der hverken værre bedre, end at en eller anden lille nævenyttig teaterfjols siger, hvad nu hvis I bliver syge? Som om. Hvad gør vi så? Ja. Vi må have nogle stand-ins. Okay, tror jeg. Sonny og Shishi i første gang siger, hvis det er din tjal, det gør vi. Leg med dem. På På et tidspunkt, altså de her to nævenyttige fra Femika-skolen ude i Billund, som siger, vi skal sgu da have det stykke. Vi skal da have skubbet Sonja og Shishi ud af redden, som Gøge-mutter har lært os det, ikke? Ja. Så vi puster os selv op. Vi er fucking vikarer. Nu skal vi overtage det her. Så bliver Sonja og Shishi selvfølgelig en lille smule stramme i masken og siger, ho, hvem var det, der fandt på det her? Hvem var det, der fik pitchet det ind til Disney i sin tid? Og hvem var det, der fik showet bragt til Europa og i første omgang senere hen til Danmark, hvor vi nu har lykkes at få det sat op her på det Horsens Kolding? Nej, Fredericia. Fredericia. Trekantsområdet, ikke? På et tidspunkt, så bliver det forsparet for dem, at vi skrider. Mm. Der står man nu. Og det er der, man står. Og så har man fra teaterside sagt, Fredericia Teater, prøv at høre, vi må så bruge deres to stand-ins, ja. Og forestillingen kører videre, som intet er hent. Der er ikke haft fede premiere endnu. Heldigvis, her til morgen, der ligger der følgende pressemeddelelse fra Miki Freddy Petersen i vores indbakke. Ja. Jeg læser op. Sonny og Shishi spiller ikke deres hovedroller i Danmarks turnéen på High School Musical. Sonny og Shishi har i prøveforløbet op til premieren nu på tirsdag ikke kunne få nok prøvetid på scenen, til de kan stå inde for forestillingen. Da de krævede deres ret til prøvetid på scenen, blev de korporligt smidt på porten af teaterets administrator. Korporligt er her et operativt ord. Forestillingen er solgt på Sonny og Shishis navn og billede. Fuldstændig. I alt 32 udsolgte forestillinger rundt om i de største musikhuse i Danmark. Ja. Dette har Fredericia Teater gjort og fortsætter med at gøre, velvidende at det ikke kommer til at ske. Det er falsk markedsføring. Ja. Svindel, ja. Over for publikum, ja. Og misbrug af Sonny og Shishi. Snavn. Og misbrug af Sonny og Shishi, som er meget ulykkelige over denne situation på egne og publikums vegne. Den nye teaterdirektør på Fredericia Teater. Og prøv at høre, det her er... nu indtil videre har det bare været en almindelig pressemeddelelse, ikke? Ja, for Freddy Miki Petersen. Så løber det af med ham. Eller Miki Freddy. Og det viser sig jo, at jeg vil sige, vi har jo taget Miki side den her gang. Ja. Også fordi han holder sig i skindet. Lyt godt efter, nu kommer det gode. Den nye teaterdirektør på Fredericia Teater, der tiltrådte den 1.08, er tidligere turistchef i Skanderborg. Udråbstegn, parentes. Hallo! Hvad ved den mand om underholdningsbranchen? Manden er fucked up. Parentes slut. Den nye teaterdirektør på Fredericia Teater, der tiltrådte den 1.08, er tidligere turistchef i Skanderborg. Udråbstegn. Parentes start. Hallo! Bindestreg. Hvad ved den mand om underholdningsbranchen? Komma. Manden er fucked up. Parentes slut. Kontakt mig venligst for mere info på 32 53 83 93. Miki Freddy Petersen, manager. Hallo. Ja, men manden har ret. Det er smukt, der. Kæft, hvor er det smukt. Om et øjeblik, og det sidste indbetrænet, det er en mis. Ring? Jo. Først Snow Patrol. Eyes Open hedder deres album, som udkom i 2006. De hedder Snow Patrol, og nummer hedder Chasing Cars. Ja, det er sindssygt dejligt. Ja. Hallo! Hvad ved manden om underholdningsbranchen? Manden er fucked up. Mie Rasmussen, som er dagens nyhedsværtinde, er på vej ind nu. Ja. Der er ikke breaking news, vel? Er der fundet endnu et G-punkt? Okay, det synes det vi med. Overhovedet ikke umorsomt. Jamen, det er jo da selv at snakke om, det er nyhederne klokken 2. Ja, vi har fået en klage over, at 2/3 af P3-nyhederne klokken 14 var dedikeret i fundet af G-punkt. Ja, men det var det også. Men der kan jeg så sige, at til P3-nyhedernes forsvar, ja. Er, at i går, der handlede det hele om solariet derude på Østerbro. Ja. Som vi selvfølgelig op på senere i dag. Korrekt. Og allerede den første nyhedsudsendelse, det er ikke fordi vi skal være efter vores kollegaer, men der var ikke så meget andet at fortælle andet. Lortet var sprunget, der var sket et eller andet derude voldsomt, og der var noget, der sprang i luften. Ja. Men der var hele op til 3 store brandbiler på stedet. Og så er det sådan lidt, og akutlægen kørte væk derfra med udrykning. Det er ligesom det. Og jeg elsker journalister, og det er bare fordi, jeg ved ikke særlig meget om noget som helst. Men lige noget med udrykning og sådan noget, det ved jeg da dog lidt om. Så det er bare fedt at vide, at okay, der står der en journalist, der absolut ikke ved noget om det. Og det, man prøver jo, man står der midt i et bombekrater. Ja. Lige ved siden af McDonald's, og ruden var taget ud af McDonald's, og man tænkte, nej, så er de også på McDonald's-luften. Det var så bare fordi, de var ved at renovere facaden. Mm. Men det så godt ud for news-helikopteren. Okay, det blev jo alligevel også lidt et sidespor. Må jeg så komme ind på noget, hvor vi alle kan være med? Kom der ind på noget, vi alle kan være med til? Ja. Det kan godt være, at din kalender siger, at det er vinter. Men for nogle væsner har foråret været her længe. Og det er særligt katte, vi her taler om. Ja. I de sidste par uger har der været særligt meget fart på drifterne hos de små missekatte rundt omkring i landet. Og det gælder for eksempel for hundmissen Belle, som bor i Lundby. P4's Jakob Topsø har været på kattebesøg i Lundby, og sådan her lød det fra P4 morgen, eller på P4 morgen i går morges. Hun går jo mere søgende rundt, fordi hun tror, at hun kan finde sig en kankat ved at kigge rundt. Og så siger hun sådan der. Det forklarer Marianne Mortensen, der både ejer Amigos kattepension og selv har en håndfuld katte, deriblandt Belle. Belle er i løbetid, og så må den kastrerede hankat Garfield stå model til lidt af hvert. Lige nu foregår der jo det, at Belle hun gør sig til og synes, hun er evig dejlig, og Garfield ligger og prøver at ignorere hende, fordi han gider hende ikke. Han er jo kastreret. Og der har han jo lige prøvet at fortælle hende ved at daske hende et par. Fordi han simpelthen prøver at fortælle hende, at jeg duer altså ikke til noget, og det kan hun jo ikke forstå, for han lugter af hankat. Så hun ligger og rider og vender sig og gør sig super dejlig. Forstår slet ikke, at han ikke synes, hun er dejlig. Det er helt normalt for katte, at lysten stiger, når dagene bliver længere, som de bliver nu. Men i Marianne Mortensens kattefamilie er jagten på kærligheden sat ind lidt før i år end ellers. Jeg tror, det er temperaturerne. De kan ligesom mærke, at de tror, det er forår. Og dyrlæge Jens Knud. Bemærk, at det er ikke missen, det er amigos i baggrunden det der. Husen fra Skelby bekræfter, at det indbydende kattevejr i februar har spillet ind. I og med, at vejret bliver bedre og aktiviteterne bliver større, så stiger safterne jo altså også i kattene, når de er så mødes på gader og stræder. Ikke? Men sød musik mellem katte er ikke altid lykken, i hvert fald ikke for kattenes ejere. Marianne Mortensen kan godt blive træt af den kattejammerok, som Belle og andre af hans løbetidsrette hundviser. Ja, det er på grund af det her. Ja, for det første, de finder det her slags. Der er flere ting med det her. Det er historien for noget nærmere. Og så er det et... Tænder på stedet, som man siger, ikke? Så er det der i fagsproget hedder et monteret indslag. Ja. Og Gud forbyde, at man skulle få lov til at gøre det på Ungdomskanalen. Hvor er de gode gamle journalistiske radiodyder, hvor man klippede et indslag op, så lavede man historie... du ved, ikke? Yes, nyhedstrikanten. Jeg er ikke journalist, så jeg siger bare ting, jeg har hørt andre fortælle. Det lyder godt, Anders. Men prøv at høre. Udsætter hende for om natten. Oh. Og der har vi det gerne med, så bliver de lige lukket ind i et andet rum med en kasse og noget mad, fordi ellers så får vi ikke lukket øje. De larmer utrolig meget, når de først jamrer højt. Og der er andre ulemper ved kæledyr i brunst. Når safterne stiger og kattene bliver mere aktive, så bevæger de sig også mere. Og det betyder, at de krydser flere veje og øger risikoen for at blive ramt af biler og komme til skade på den måde. Nå, ligesom hvor synd, at de møder flere andre katte, der konkurrerer lidt om de samme ting, så der er også større frekvens af slagsmål, når først safterne stiger. Derfor vil det for mange katteejere være en god idé at kastrere hankatten eller sterilisere hundkatten, siger Jens Knudsen. Men indtil videre slipper Belle, for Marianne Mortensen regner med at lade Belle blive mor en dag. Så må man som ejer leve med skrigeriet i den tid, det nu varer. Hvornår får du fred igen om natten? Og jeg regner med, om et par nætter, så er det overstået for hendes vedkommende, men så går det ikke så længe, så begynder den næste. Så der er som regel en i gang hele tiden. Yeah. Sådan, og så en lille krølle på. Som Kvartrup Geisling sagde det, det er sådan, skal den skæres. Nu er klokken 15. Det er anden time af De Sorte Spejder, den her torsdag, den 21. februar. Og kære lytter, velkommen til vores program. Mit navn er Anders Breinholt. Ved siden af mig sidder Anders Lund Madsen. Overfor os, der sidder Felix. Ikke Felix Schmidt, som mange jo kender her fra kanalen, Nej. Men derimod en anden af pigernes ven, Felix. Skolepraktikanten Felix. Hej. Hej Felix. Og tak fordi, at du vil komme med og være med i radioen. Det er så lidt. Felix, du går i folkeskole, ikke? Jo. Hvilken skole går du? Frederik Barfod skole. Hvilken? Frederik Barfod skole. Hvem er Frederik Barfod? Vi er ikke. Hvor ligger den henne? Sidegade til Frederiksberg Allé. Okay. Det er i København. Det er Frederiksberg. Ja, Frederiksberg. Det er jo ikke rigtig København. Nej, det er jo ikke, sådan set ikke København. Nej. Det er jo en lille ø af velstand. Vidste du, at 90% af dem, der bor i Frederiksberg Kommune, de er alle sammen over 150 år gamle? Ja, selvfølgelig. Ja, okay, fair nok. Det er sådan, at man kan søge om at blive erhvervspraktikant her i Danmarks Radio, og det foregår på allerhøjeste sted. Ja. Så det hjælper ikke også. Vi vil meget gerne have mange flere praktikanter. Ja, tosset, men det er ikke... Jeg ved, Felix, du blev meldt til, der var du knap 2 år gammel, ikke? Da din mor meldte dig til som erhvervspraktikant i den her uge. Så det er jo altså noget, der er, jeg skal lige sige til båndet, den anklagede nikker. Ja. Felix, hvad vil du gerne være? Hvorfor har du valgt at gøre min praktik i Danmarks Radio? Fordi jeg gerne vil lave et eller andet med medier i min praktik. Ja. Har du haft andre idéer end radio til, med hensyn til, hvad for noget med medier det skulle have været? Du kunne have sagt, at det var tv. Kunne det have været? Ja. Har du set nogle tv-produktioner her i Danmarks Radio, mens du har været i praktik i denne uge? Nej. Ja. Der er heller ikke det, heller ikke nogen stor tv ud, indtil videre. Nej. Det er søndag, du ikke var her i lørdags, så kunne du have været med i skuespilhuset og set Adrian Hughes inden vi det nye skuespilhus. Anders Adrian Hughes. Adrian Hughes. Ja. Har du været inde i det nye skuespilhus, Felix? Nej. Kunne du tænke dig at komme derind? Ja. Anklaget ryster på hovedet, mens han siger ja. Felix, hvad kunne du godt tænke dig at blive, når du bliver stor? Noget inden for medierne? Ja, det kunne det sagtens være. Journalist? Ja. Redigeringstekniker? Hvad? Redigeringstekniker? Nej. Nej. Tekniker? Nej. Tego? Generaldirektør? Produktionsassistent? Nej. Chauffør? Nej. Det, som er vigtigt, Anders, når man danner sig et indtryk af sin fremtid, det er også at sige, hvad vil jeg ikke? Ja. Felix, hvor gammel er du, må jeg spørge det? Ja, 14. Du er 14 år. Felix, du var jo ude i Fields i går til Akon-koncert. Ja, det var jeg. Ja, det var du. Og Felix, vi spiller lige et par numre fra Akon. Nej, det gør vi ikke. Nej, vi spiller ikke. Vi spiller lige lidt. Så vi kommer i stemningen, det du mener? Ja. Det, man skal forestille sig nu, det er, at man er langt ude på Amager. I et indkøbscenter, som fanden har skabt. Ja. Man befinder sig et eller andet sted mellem parkeringsdæk 4 og parkeringsdæk 5. Man kan ikke finde sin Toyota Fabia. Og man er helt ulykkelig. Og så hører man det her langt, langt år. Så går man forbi en burgerkæde, der ikke rigtig hedder McDonald's, men McFluffles eller et eller andet. Fordi man ikke rigtig vil lukke de rigtige kæder ind i. Fordi det vil det svenske storindkøbsmagasins imperie ikke tillade. Så McFluffies går man forbi. Ja. De har Tisley Fries og swinger. Camponese. Ikke mayonnaise, men camponese eller et eller andet. Ikke? Og så pludselig, så står der 3.000 unger. Der var kun plads til omkring 400-500. Men så står der lige pludselig sådan en kødbold, der synger, ikke? Og hvad tænker du umiddelbart der, Felix, da koncerten er gået i gang? Ikke noget. Nej. Og det tror jeg, der tror jeg, at Felix er på linje med mange af dem, der var derude. Men Felix, må jeg så stille den næste spørgsmål, fordi så spiller Akon jo det næste nummer. Hey, Convict. Det er det, der stikker sangen, ikke? Jo, det er Feltmadras sang. Det er også det sejeste. Okay, godt. Ja. Felix, hvad er det, der gør dig som den unge mand, du er på 14 år, og din generation som sådan, så tosset med Akon? Jamen altså, han er jo en klassiker. Han er allerede blevet en klassiker, ja, simpelthen. Ja, synes jeg. Ja. Hvad er det, der gør ham til en klassisk artist allerede nu, Felix? Jamen altså, hans charme. Ja. Der er jeg helt enig. Akon er en mand, der smelter selv det hårdeste hjerte, Anders. Ja, ja, ja. Men så ved jeg faktisk ikke, hvad jeg skal stille op med. Det må jeg aldrig om. Der er jeg sgu taget ud nu. Jeg tager over her. På et tidspunkt, Felix, så går brandalarmen, og der vælger du alligevel i samarbejde med 3.000 andre unge mennesker at blive i centret i 10 minutter, før man lader sig evakuere. Hvad er den primære grund til det? Vi troede, det var en del af showet. Jamen, det er da selvfølgelig rigtigt. Ja. Og hvem ved, måske var det en del af showet. Så er Anders gået lidt stå. Anders? Det er bare fordi, jeg tror, at det er Jakob Globin, der har på TV2 News. Nu sidder en grøn stol og ligner Michael J. Fox. Det er skidegyldigt. Undskyld. Felix, da I så står derude, fordi også fordi det er jo ny og stilskabende ting inden for koncertarrangørverdenen. Og fedt at få, altså må være fedt for Nokia, som sponsorerede arrangementet, ja, at stå som afsender på så fedt et arrangement, og så tjekkede et arrangement. Og det var altså Nokia Music Express. Det må være virkelig fedt for dem at være afsender på det. Har du lyst til, efter den succes, som arrangementet var i går i Fields, hvor at, man stoppede koncerten, til at købe en Nokia mobiltelefon? Selvfølgelig. Har du en Nokia allerede? Nej. Hvilken mobiltelefon har du? Sony Ericsson. Hvorfor? Det er det eneste, jeg har. Jeg har altid haft det. Men nu er det Nokia. Ja, Felix, nu er det nok. Som Gitte Seba sagde. Ja, Felix, har du et fritidsjob? Ja. Ja. Hvad laver du? Hvad laver du? Jeg er lige blevet bogopsætter. Bogopsætter på Frederiksberg Bibliotek? Nej, på Lyrskovsgade. Lyrskovsgade? Ja. Ja. Er det et bibliotek, eller er det bare et sted, de har mange bøger? Er det hjemme hos en privatmand? Et bibliotek. Ja, det er bibliotek. Okay, ja. Hvilke bøger er bedst at sætte op? Er det fag- eller skønlitteratur? Jeg kan begynde det nu. Nå, det er begyndt. Okay. Hvad drømmer du bedst om at sætte op? Fag- eller skønlitteratur? Eller måske pamfletter? Faglitteratur. Ja, det vil jeg. Hvorfor sukker du så dybt? Jamen, det er fordi, det er et dumt spørgsmål. Ja, ja, det er selvfølgelig stræber man efter faglitteratur. Naturligvis. I bogopsætterens job indhold, så det er også der, man skal friske op i de der pamfletter henne ved indgangen? Det gør det sikkert. Garanteret. Og så skal man op med chefbibliotekaren om i baglokalet, og så gennemgå de meget lange lister over nye indkøb, som du kan glæde dig til. Men det er efter klokken 20. Ja. Men Anders? Felix, hvis du skulle have en knaller, hvilken knaller skulle det så være? Ingen helt så. Hvis du skulle have en jægerfly... Nokia. Hvis du skulle have et jægerfly, hvilket jægerfly skulle det så være? Det var mit spørgsmål, men Nokia. Ja, undskyld. Også en Nokia. Jeg kan godt forstå det. Nokia laver nogle fede jægerfly. Ja. Felix, det næste Akon-album, hvad kan vi forvente os af det? Alt, simpelthen. Altså... det kan ikke være andet end godt. Felix, tak fordi du lige havde overskud og tid til at komme herind. Det var så lidt. Tak skal du have, men tak. Det her, det er musik for dengang jeg var ung, og da du var ung, Anders. Hot Chip? Ja, det er ikke Hot Chip. Det står bare på listen. Det spiller ikke, det der. Det er ude for en CD. Hvad har du fundet på? Det er Talk Talk. Godt, det er godt. Ja, det er rigtig godt. Life's what you make it med Talk Talk. Og det er så sandt. Må jeg sige noget? Ja, gør det, Anders. Jeg ved godt, jeg siger det meget, og så siger jeg det alligevel. Eller siger jeg alligevel noget, uden til hvad jeg har sagt. Men jeg synes, det er høfligt at spørge. Man kan sgu ikke være for høflig. Jeg har altid tænkt over de minutter lige inden en koncert starter. Altså, det kan være i parken, det kan være på Vauxhall, det kan være studenterhus, det kan være alle mulige steder. Ja. Men især til store koncerter, ikke, så står der et sted mellem 15.000 og 40.000 mennesker og venter på. Og så slukker lyset ligesom. Mm-hmm. Og så mange bands, de har sådan noget intromusik på, ikke? Ja. Og så det der tidspunkt, der går fra lyset slukker til bandet, så starter sådan noget. Det der spændingsfelt, ja, mellem publikum og optræden, det er helt fænomenalt. Unikt. Og det må være vildt at stå der, ikke? Og skal på scenen. Okay. Yes, det har jeg da bare lige tænkt over. Men det er da også godt, at du har tænkt over det, fordi jeg er sikker på, at der er mange andre også har tænkt over det, og nu vil de kunne genkende, og det er meget god radio ligger i genkendelse. Det skulle jeg da nok holde for mig selv. Mine damer og herrer, vi skal videre til næste indslag. Jeg synes, du skal være bitter. Jeg er ikke bitter. Lidt smuren. Debat og medier. Medier og medier. Webians. Ja, sådan, så stopper vi. Kære lytter, her er... Blitzmuren, medier og medier, vores indslag, hvor vi kigger indenfor i mediebranchen og siger, hvad skete der der, hvad skete der der? Vi har ikke nødvendigvis svaret på spørgsmålet, men vi har... Vi stiller spørgsmål. Vi har magten til at stille spørgsmål. Svarene, som Bob Dylan sang. Et eller andet. I går fik medierne øje på Østerbro. Vi er mange, der bor på Østerbro, som har været en smule indebrændt over, at der aldrig rigtig er noget i TV2 News fra Østerbro. Det kom der så i går, skal jeg love for. Ja. I det nøjsomme vej eksploderet. Ja, Nøjsomhedsvej. Også den, ja. Men det hed jo Nøjsomhedsvej før eksplosionen, men nu hedder den kun Nøjsomhedsvej, fordi resten er blevet væk. Ja, tak. Kunne du lige regne den ud der? Og så de to... Hey, Søren Rasmussen, det er da god nok. Hvordan går det? Hovedet op, benene ned. Yes. Ja, nå, det bum, bum. Helt til kommunen tilbage igen. TV2 Fox News forsøgte at vinkle historien så dramatisk som muligt ved at påpege eksplosioner forsaget af en bombe. Og det vi skal høre, det er først TV2's dækning i deres hovednyhedsudsendelse i går kl. 1900, og derefter i DR Nyheders second, nej, jeg vil kalde den hovedudsendelsen, for det var Danmarks bedste kvindelige nyhedsværtinde, Mette Valsted, som var vært på 18.30'eren i går. Jeg synes, at Frøkald bliver ked af at høre. Hun er ikke nyhedsværtinde, hun er bare Danmarks bedste kvindelige tv-værtinde. Præcis. Hvor er Mette Valsted er Danmarks bedste nyhedsværtinde. Og hvorfor hun er det, og viser, at hun virkelig er vokset med opgaven, det vil man kunne høre, når vi når dertil om lidt. Men først, TV2's dækning er bombesagen for nøjsomhedsvej. Ikke? Korrekt. Er du klar? Ja. Det er jo sådan, som det lød, ikke? Ja. På DR1 klokken 1800, blandt andet. Nej, det er kun for 1830'eren, det her, ikke? Jo, det er kun for 1830'eren. Mette Valsted, hun er som sagt været inde, og man kan sige, at 1830-nyhederne, der er flere ting, man skal holde fast i her. Et, det er, at Mette Valsted, hvorfor hun er god, og en af de bedste, eller den bedste kvindelige nyhedsvært inde på DR, det vil man kunne høre, fordi teknikken er der lidt krasmet, ja, kan man lidt, sige. Ja, der er lidt halløj. Ja, og så to, lidt mere til, hvor mere jordnært det hele bliver. Her kører vi. Vi starter med eksplosionen på Østerbro i København i dag. Et gigantisk brag rev kort før middag hele facaden af et solcenter og ødelagde flere butikker og lejligheder. Om lidt skal jeg tale med Lars Borg her fra Københavns Politi, som står på Nøjsomhedsvej. Lars Borg, politikommissær i Københavns Politi. Har I noget bud på, hvad der kunne være motivet til det her? Det bliver godt. Ja, du må altså undskylde. Jeg kan simpelthen ikke, at der er så meget støj i baggrunden. Kan du gentage spørgsmålet? Det kan du tro, jeg kan. Jeg spørger, om I politiet har noget bud på et motiv til det her endnu? Altså, jeg er ked af det. Der er simpelthen for meget støj på linjen. Prøv at gentage det. Jeg tror, vi prøver at få repareret lidt på øresneglen. Det bedste er så, at og det skal Mette også selv gøre under et indslag. Der kører Københavns Brandvæsen på Christianshavn, Markmannsgade. Hej. Ud foran vinduet. Der er ikke noget, der brænder her. Nej, nej. Det er Ekon i huset? Nej, han er taget hjem. Åh, godt. Så kører vi videre. Lars Borg har I, og så vender vi tilbage til ham, når den er i orden. Så kører der et indslag. Og så vender de tilbage. Lars Borg, vi hørte solcenterets ejer tidligere sige, at han ikke forstod, hvad der kunne ligge bag den her eksplosion. Har I politiet noget bud på et motiv? Det er anden gang, jeg stiller tilbage. Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Kunne være, Lars Borg skulle omkring Osekund. Jeg prøver igen. Det går bedre. Det går bedre. Jeg prøver igen at sige, om politiet har fået et bud på et motiv til eksplosionen her? Nej, det har vi ikke. Hvad er så næste skridt i efterforskningen? Der har man altså valgt fra Københavns Kommunes side at sætte en af de forbandede små gøjler, støvsugerbiler, sådan en Nilfix med fire hjul, som skal køre lige der, hvor teknikken så endelig virker. Det er derfor at gøre rent, det er Østerbro, nu stopper du. Ja, men vi kører videre. Lars Borg, kan du fortælle mig, hvad er det næste skridt, I tager i efterforskningen? Ja, desværre kan du se, der kører et køretøj lige bag. Vi må så støjer temmelig meget. Det er en støvsuger! Så prøv at lytte til at gentage spørgsmålet. Så hør nu. Jeg tror, jeg... Så siger Mette, nu er jeg givet op, ikke? Og man kan se, hun smiler på læben. Men så hører betjenten, han giver altså ikke op. Dropper det og siger... Nej, det går meget godt nu. Prøv lige at gentage. Hvad er næste skridt i efterforskningen? Åh, træt. Jamen, det næste skridt er jo, at vi har en lang række efterforskningsmæssige skridt. Sådan, og så virker det så ellers. Det skal hun have. Det var blitzmuren. Ja, og pointen af det her, det er vel, at virkeligheden er, hvad virkeligheden er. Men med de rigtige værter, så går det ikke galt. Nej, det er faktisk ikke engang løgn. Og så vil jeg lige sige, at der er breaking news. Der er en lytter, der har skrevet, at de har set de Hyundai Gets. Det er som sådan, som det er. Men på gule plader. Og jeg snakker om en Hyundai Gets på gule plader. Så er man givet op. En Christiania-cykel er dyre. Hvad sker der, mand? Om et øjeblik, så fyrer vi op i Susanne Bjerghus. Som man siger. I pelsen, og så spiller vi Tillids Bingo. Hvad hører vi her? Vi hører Alpha Reason med en lille rolig ting. Ja, Anders, de hedder jo Alpha Reason, og det er jo ikke Wiesen. Det er jo WIZN. De er jo fra Belgien, for fanden. Ja. Into the Stars. Anders, vi er faktisk så tæt på at skulle gå i gang med Tillids Bingo. I at det næsten går ondt. Har du Susanne liggende klar? Det kan du regne med. Vi kan lige teste Susanne, som man siger. Yes, ja, hun virker. Så er vi klar. Det er en leg med ord og leg især med bogstaver. Og tal. Og tal, ja, rigtigt. hvor man i løbet af ganske kort tid kan blive overordentligt velhavende, rent tekstilmæssigt i hvert fald, fordi at man kan vinde t-shirt, hvis man vinder bingo, som man siger. Det er 15 tal mellem 1 og 90. Skriv dem ned, man holder mest af, eller også nogle tal, man bare synes, det er synd for. Sæt jer til at vente. Susanne vil læse tal op. Når man mener, man har bingo først en række siden hen hele pladen, så ringer man ind på 70 gange 20. Og når vi så siger hallo, så siger man tillidsbingo, og så tager vi den derfra. Og som sagt er det den store ære, at Susanne Bjerghus i dag læser tallene op i 40%. Hun har gjort det under den strikte forudsætning, at alle tallene bagefter får et fast arbejde. Og det har vi lovet. Ja, det betyder, og at de ikke er misundelige over en BMW også. Præcis, men det tror jeg ikke nogen tallene er. Nej. Også fordi, at de BMW'er... jeg vil bare tage. Okay, er du klar? Ja, vi er. 76. Nummer 35. Nummer... Hallo? Mennesker, ja, men hvor er det smukt. Hvem taler vi med? Taler med Louisa. Goddag, Louisa, og velkommen goddag til programmet. Louisa, du har vundet en t-shirt. Tillykke. Det lyder da lækkert. Ja, det er faktisk, det er os, der takker, fordi du er med i konkurrencen. Hvor ringer du fra, Louisa? Jeg ringer lige nu fra Frederiksberg. Fra Frederiksberg? Oh. Og der er mange børn i baggrunden. Ja, det er lige ved den franske skole. Så ved jeg ikke, om vi egentlig burde have Felix ind, fordi han er jo fra Frederiksberg til at foretage et egentlig lokalt kendskabsinterview. Okay. Louisa, Felix har også været meget i vælten i dag. Felix er vores... vi har en praktikant fra Frederiksberg. Han er fra Laurits Betjents skole, tror jeg, den hed. Ja. Okay. Louisa, er det franske børn, der render rundt dernede? Ja, det må det jo være. Må jeg spørge dig om noget så? Mm. Ja. Franske børn er grimmere end danske børn, ikke? Det er ikke alle sammen, synes jeg. Nej. Men Louisa, du er ikke tilknyttet fra den franske skole? Overhovedet ikke, nej. Må jeg spørge? Du er bare på et indbrud. Nej. Men Louisa, hvad er det for en besættelse af dig og den franske skole? Jamen, jeg tror bare, Louisa står tilfældigvis ved siden af. Jeg står bare i en gård op til den franske skole. Er det fordi, langt ræb i hånden? Er det fordi, du står med en lasso? Er det fordi, du står udenfor og ryger? Nej, det var simpelthen for at gå væk fra radioen. Okay. Ah. Louise, må jeg så spørge dig noget? Må jeg spørge dig noget? Ja. Hvad laver du så dagligt? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg arbejder i rejsebureau. På et rejsebureau? Som ligger lige ved sådan her. Ja. Og hvilket rejsebureau er det, om man må spørge? Det hedder Brandstrup Travels. Og jeres primære destinationer i år, hvad er det? Det må nok være Afrika. Upsan. Blegdammen. Store rejsemål, Blegdammen. Nej, Thailand, Anders. Thailand. Hvorhen i Afrika er det, at I sender folk hen? Primært Sydafrika. Louisa, kan du thailandsk? Nej, det kan jeg ikke. Jeg kan spansk. Okay. Det er bare, Anders kan jo... Jeg ved ikke, om du hørte starten af programmet. Ja, jeg kan thailandsk. Kan thailandsk? Jo, jeg sidder lige på radioen. Louisa, i det rejsebureau, du sidder, Brandstrup Travel, er det så dig, der... Undskyld, hvad er din funktion derinde? Hvad laver du? Jeg sælger rejser. Du er rejseagent? Jeg er rejsekonsulent. Nå, hvad er rejseagent finere end konsulent? Nej, konsulent er finere end agent. Agenterne, de sælger til os. Ja, det sælger til jer. Det er sådan en slags grossister, ikke? Hvem samarbejder med jer flyselskaber? Stort set alle. Vi har rejser til hele verden, så... Hvad er det mest irriterende flyselskab? Mest irriterende. Spantax. Det ved jeg ikke. Den kender jeg ikke. Stirling. Ej, Stirling er Stirling, fint. Ja, den bruger vi ikke så meget. Ja. Men hvis man godt kunne tænke sig, Louisa, det er måske lidt nørdet det her. Hvis man godt kunne tænke sig en dag at komme ud og flyve med den nye Airbus A380. Ja. Hvor og hvordan skal man så gøre, og hvad skal det koste? Det kommer an på, hvor du skal hen og hvornår. Jeg vil bare gerne flyve med den. Ja, den billigste tur simpelthen. Det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke lige på stående fod. Hvad nu, hvis jeg havde været en kunde, der havde ringet ind? Så havde du sagt, det vil jeg straks finde ud af, ikke? Så vil jeg sige, hvor er det, I gerne vil hen? Op i luften. Nej, det kommer jo helt an på destinationen, men også på årstiden. Ja. Men Anders, det jeg vil råde dig til, uden at være rejsekonsulent, det vil jeg sige... De begynder snart at flyve på London, tænker på i Airlines, ikke? Ja, det er ingen. Så kan du tage en tur til London med noget Esbjerg Heritage. Det er altid sjovt. Og så når du har taget brækket skjorten, så kører du ind til Stansted, og så tager du den store Thai Airlines til Bangkok. Det kunne også bare tage Singapore Airlines. Det var det, jeg mente. Ja. Til Singapore. Ja. Men nu er jeg jo heller ikke rejst. Ja. Man kan jo også flyve direkte ud fra København. Ja, men så bliver det ikke 340. Så er det en 340. 340 har vi. Er det rigtigt? Ja. I kommer først om nogle år fra København. Jamen, et eller andet med lufthavnen ikke, at I kan rumme dem. Er det ikke sådan, at de får brede vingerne? Jo, men også nej, men det tror jeg godt, de kan. Hvis du har noget med, den larmer for meget. Jeg tror noget med, at vingerne rammer flyvergrillen, og det gider de ikke have. Det vil da være sådan. Så har Københavns Lufthavn langt om længe, så har fuglevagterne, der hedder hegnsvagterne, langt om længe fået ram på flyvergrillen. Ja, sådan. Der er en grillbar, kan jeg lytte for dem, som ikke ved det, som ligger jo lige ved landingsbanen, ved en af banerne, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, det er også de meget. Det er den, hvis man lander over Kongelunden. Ja, og så har Københavns Lufthavn blevet ved med at sætte, så fastsat de et hegn op, som ikke kunne se igennem. Så sagde flygrinden, fuck ja, så laver vi lige en lille høj, så kan folk stå og spise deres pølse der. Så lavede de et endnu højere hegn, og lavede de en endnu højere høj, og nu er Himmelbjerget 2 jo sådan set helt derude, og så kan folk stå og kigge ind der, og så står alle flyspotterne. Og det er et utroligt hyggeligt sted. Louisa, bor du alene? Nej, det gør jeg ikke. Jeg bor sammen med min kæreste. Er det en mand eller en kvinde? Det er en mand. Han hedder Jens. Det er Jens. Og hvad laver Jens? Jens, han er i lære som finmekaniker. Nå, for søren da. Hvor gammel er Jens? Hvor gammel er Jens? Undskyld. Hvor gammel er Jens? Skal de her igen. Han er 27. Nå, herregud. Og det lille pus, han vil gerne være finmekaniker. Hvorfor har det han lige? Har du hjulpet ham med det valg? Nej, det har han selv. Det er simpelthen, fordi han er dygtig med sine hænder. Som, så smiler du helt særligt. Okay, men har han andre uddannelser før det? Fordi ellers er det jo lidt sent at gå i gang som filmmekaniker. Ja, det er det sent. Han har været startet på noget Falk-uddannelse på et tidspunkt. Hvorfor gad han ikke? Som brandmand. Det var lidt for hårdt at komme ud og se folk, der havde fået sprængt hovedet halv dag. Så det var lidt for hårdt. Anders, det sagde du også for hårdt. Ja, nej, det var mere hende døde, som havde ligget for lang tid, der ikke var så lækkert. Så er finmekaniker også. Der er jo langt færre lig forbundet med at være finmekaniker. Ja. Og til skadekommende. Ja, det er heldigvis. Ja, heldigvis. Med mindre man er sammen med nogle kollegaer, der ikke lige helt kan... Hvad er, Louisa, hvad er en finmekaniker egentlig? Det er en, der laver meget, meget, meget små dele. For eksempel til medicinindustrien, hedder det. Louisa, må jeg spørge noget? Ja. Du kan jo godt få billige rejsebilletter, ikke? Lidt billigere. Ah. Hvor har dig Jens sidst været henne? Oh, det er et godt spørgsmål, ja. Sidst, der var vi i Peru. Hvad kostede den? Nej, det er lige meget. Men Peru, hvad så I Peru? Hvad gjorde størst indtryk i Peru? Det var nok at møde min familie igen. Nå. Jeg er halvt peruaner. spiller du fløjte? Det gør du ikke. Nej, det er bare lige senere. Stor poncho. Ja, stor poncho. Det kunne have været, ikke? Jeg har masser af ponchoer. Og det er også et fantastisk klædningsstykke, men bare du den der boombox under den ene poncho, at du glemmer den. Hvor fra Peru er din familie fra? Min mor, hun er fra Cusco. Og har de haft ballade med den der Sendero Luminoso? Nu begynder du også at sidde og snakke. Esta una problema con el sendero luminoso rebelio. Nej, det var kun ude ved kysten, der var jordskælv. Okay. Prøv at høre, undskyld mig, men jeg har kendt dig i mange år, Anders Lund Madsen, og pludselig springer det ud som en sprogfontæne i dag. Det er spansk. Det er spansk, det er tysk, det er engelsk. Jamen, jeg har fået en lille hjerneblødning, og en af de mere spændende bivirkninger, det er, at jeg pludselig kan alle sprog. Louisa, du har vundet en t-shirt, og det har Jens i allerhøjeste grad også. Og jeg synes også, din mor fra Cusco, hvis hun stadig er blandt os... Det er hun da. Vil du ikke være sød at sende hende? Hun bor i Valby. Nå, fedt. Send en trøje til Valby, Anders for fanden, peruviansk kvinde. Hvis hun er interesseret, så skal hun altså også have en trøje. Og så skal du sende en e-mail til satansyngel@dr.dk. Undskyld, det kan jeg slet ikke nå. Satan hvad? Satans yngel. I et ord. Ja. Og så snabelag. Ja. Dr.dk. Ja. Og så skriver du... Emnefeltet skriver du. Skriver du... Jeg er i 30.000 miles klubben i 380'eren. Ja. Det er meget, meget langt. Ja, ja. Men det er... 30 miles... Klubben. I 380'erne. I hvad? I 380'erne. Okay. Og så selvfølgelig dit navn, din adresse og størrelserne på henholdsvis Jens, din mor og dig selv. Ja, det er fint. Og så have en god dag og hils dem mange gange. I lige måde. Tak skal du have. Tusind tak, fordi du ringede ind. Moin. Moin. Det var sådan. Moin. Moin. Eller vi spiller lige et stykke musik. Hasta la vista. Hasta la vista, baby. Og så spiller vi... Jeg vil gerne købe en rejse, Louisa. Det vil jeg også. Hun er sød. Og hvis jeg skulle til Nepal, eller Peru, så skulle det være med Jens og Louise som guider, tror jeg. Ja, så hjem og besøg mor. Ja. Det tror jeg er en god idé. Hvad hører vi? Det er også lidt rejsemusik. Det er fra Reykjavik, der gør deroppe. Mugison og Jesus is a good name tomorrow. Mugison. Fra gamle, Island. Gamle banan. Gamle hønæse. Vi skal nå pladen fuld. Og det betyder, at vi skal have armeret Susanne Bjerrehus igen. Og det gør vi sådan her først. Og så gør vi sådan her. Et eller to numre. Så mange siger, det er jo ikke Susanne, det er Ritt Bjerregaard. Og ja, der er, vi kunne ikke holde det tilbage længere. Det er simpelthen Københavns overborgmester, der har valgt at læse tallene op for os i dag. Undskyld, at vi ikke bare sagde det med sammen. Men vi kører her. Værsgo, Susanne. 70-20 ringer man. Sig til det, spørgsmål, som det er først, når man kommer igennem. Nummer 77. Nummer 77. Nummer 39. Nummer 39. Nummer 69. Nummer 69. Hallo? Tillykke, Spengård. Ej, hvor er det smukt. Og tillykke. Ah, mange tak. Hvem har vi igennem? I har Rasmus igennem. Nå, Rasmus. Rasmus, velkommen. Du har faktisk vundet en t-shirt. Det er fantastisk. Ja, det er det. Og tillykke, og tak fordi du var med. Hvor ringer du fra? Jeg ringer fra en bil hen ved Ringsted. Ringsted, ja. Er det øst- eller vestgående spor? Det er det østgående spor. Vi er på vej hjem fra Akker. Det vil sige, du kører altså vestpå i det østgående spor? Nej. Det må da være omvendt. Du kører østpå i det vestgående spor. Det du så skal gøre, det er, at du holder ind til højre nu, og så tænder du alle katastrofeblink, og så løber du væk fra bilen, fordi så er du en spøgelsesbilist. Jep, og det er dem, jeg kan lide. Jeg tror ikke, der er mange, der er rigtig tosset med spøgelsesbilister, Rasmus. Efterhånden, som flere og flere bliver spøgelsesbilister, så må der også være nogen. Kører du... nej, det skal vi selvfølgelig gætte senere. Ja. Om du kører en Hyundai Getz van. Næt Hyundai Getz på gule plader. En Honda Hyundai. Ja, det men flok. Du altså startede i Akker, det er meget langt væk fra Ringsted. Det er nemlig rigtig langt væk. Hvor skal du ende henne? Frederiksberg. Frederiksberg igen, mere. Så har vi fint. Rasmus, hvad er årsagen til denne lange tur? Ja. Jamen, det er, jeg har en rigtig, rigtig god ven op i Akker, som jeg kørte op og besøgte i går med min lille datter på halvandet. Og så sad vi og drak en masse rødvin og en masse møg, og så vi i Vesterhavet og kørte hjem i dag. Og datteren sov selvfølgelig i stuen, imens I sad og røg, ikke? Nej, hun var med. Hun fik også smøg. Ja, naturligvis. Nå, hvor hyggeligt. Og hvad? Men Rasmus, hvad gør, at din tilværelse skal være sådan et dagdriver- og rakkerliv, ligesom filosofens her på redaktionen, du ved, jeg læser i 12 år, sabbat kalder vi det på uni, og sidde bare lige en onsdag aften, top og ryge lidt smøg af Akker, så kører jeg hjem igen. Ja, men nu er det jo, for det første, så er det jo vinterferie for nogen. Åh, ja. Du er skolelærer. Nej, det er altså ikke. Jeg har mit eget lille firma, og så har jeg taget dagen fri simpelthen. Og hvad laver firmaet? Det er sådan noget strategirådgivning for nogle biotech-firmaer. Okay, der har du altså navlet den, som man siger. Det skal jeg love for. Biotech. Hopsen. De har kassen. Drømmenes industri. Det er ikke engang løgn, men der er altså alligevel plads til, at man kan tage en dag til Akker. Ja, hvis man planlægger lidt. Man skal selvfølgelig planlægge. Klart. Har du en BlackBerry, Rasmus? Nej, det har jeg ikke. Det tror jeg, at alle selvstændige... Alt Samsung, det skal vi ikke snakke om. At alle selvstændige erhvervsdrivende havde en BlackBerry. Jeg er selvstændig erhvervsdrivende, Anders. Jeg har ikke en BlackBerry. Du har en iPhone. Jeg har besøgt... Nej, det har du ikke engang. Du har jo... en iPod. Hvad hedder den? iPod Touch. Touch. Ja. I Akker, var der noget, der overraskede dig? Eller var det, som du havde forventet? Jeg vil sige, at hastigheden, hvormed at ruder bliver beskidte i Akker, det synes jeg er imponerende. Oh. Den venter ned, når man bilruder eller generalruder? Generalruder. Hvorfor og hvordan? Jamen det er vel fordi, der er en stor tung luftforurening i Akker. Det kunne godt være, men det også blæser det jo hele tiden, så efter 3 timer, så er de møget til. Akker, hvad er den hovedindustrien i Akker? Det må være turisme og så kron. Der sidder altid stegt med dernede og høvler bare. Og var I på kroen? Nej, vi valgte at blive hjemme hos Mogens og Rie, som de hedder. Hmm. Og hvor kender I Mogens og Rie fra? Jamen, det går tilbage 5-6 år, hvor jeg havde brug for at snakke med en god, gammel, klog mand. Så ringede jeg til Mogens, så tog jeg op til Akker og snakkede med ham og spiste en masse god fisk. Og så blev vi venner. Du fandt ham simpelthen bare på de gule sider, så sagde, ved du hvad, du? Gammel dreng, jeg kender dig ikke. Du lyder sød og rar, du bor i Akker. Kender du Daniel? Og så sagde jeg derop. Og nej, nej, det skal Rasmus, der lige svare. Rasmus skal svare. Nej, jeg havde hørt lidt om ham på forhånd. Og så tænkte jeg, at det lyder som en klog mand. Hvad er han for en lurifax? Mogens? Ja. Men han er 65, og så er han totalt hvidhåret. Og så er han doktor i teologi og magister i filosofi. Og så er han så bare livsklog. Ja, så vågnede filosofen her ude bag de 20 år. Og så har han alligevel valgt at slå sig ned i Akker. Ikke fordi han noget galt med Akker, men det er langt væk jo. Men det kan selvfølgelig også være, at han mener bare, at det også er langt væk. Så er vi allerede uden noget filosofi noget, hvor jeg ikke kan følge med. Rasmus? Ja, undskyld. Ja, hvad? Om I snakker om det der med selvstændige og Blackberry og så videre. Ja. Han har ikke engang en e-mailadresse. Og så bor han også, i Akker. Han er også nogen af 60, ikke? Ah, det er altså lidt mærkeligt, vil jeg sige. Det synes jeg er sgu langt. Ah, men når man er nogen af 60, så har man sgu ikke brug for e-mail. Har han telefon? Ja. Den virker aldrig. Jeg vil godt bede om 02 Akker. Ja. Rasmus, du har vundet en t-shirt. Er du samlevende med andre end din datter? Yes, min fantastiske kone Tina. Oh. Ja. Så skal Tina jo næsten også have en t-shirt, ikke? Ja, med mindre at Tina er administrerende direktør for Bryggerigruppen. Er hun det? Nej, det har hun også vundet. Rasmus, du skal sende os en e-mail med IT adressen satansyngel@snablag.dk. Ja. Så sender du i e-mailfeltet der, eller emnefeltet, skriver du spillerbær. Fire gange spillerbær. Ja, og så størrelsen på Tinas og din egen trøje. Og så synes jeg også, måske Mogens fra Akker til næste gang. Hvis du vurderer, at han også har lyst til en trøje, så send det mål med os. Det kan jeg gøre. Tusind tak. Og så kører forsigtigt hjem fra, men Anders, kunne vi måske nå, det er jo fremskredende tid, men kan vi nå blinklystesten her? Det skal vi da have. Skal vi da. Har du mulighed for at aktivere dit blinklys? Det kan du tro. Og tusind tak. Så kan vi lige høre nemlig. Oi. Det er jo den kendte pop-blinker. Fy for satan, jeg ved godt, hvad det er. Jamen Anders, jeg synes, du skal fange ud. Jeg har et bud, jeg er ikke sikker på, at jeg har ret. Det er enten en Audi A4, eller også, så er det en Citroën Xantia. Og jeg siger Citroën Xantia. Jeg siger Renault Megane. Ej, jeg vil sige, landet er rigtigt i begge tilfælde. Så er det en Peugeot? Det er en Peugeot 307. Ej! Nå, kæft et tavle blinklys egentlig. Det er et modereret blinklys, men det... Ja. Det lyder som sådan en skuldsagsæske. Rasmus, kan du komme sikkert hjem fra Ringsted? Ja. Kør forsigtigt med datteren, ikke? Og så hils Tina og Mogens mange gange. Ja. Og tak fordi du ringede. Tusind tak, og tak fordi du ringede ind. Ja. Okay. Moin. Frem til P3 Nyheder, så skal vi have Muse og Starlight, ikke? Jo. Værsgo. Kære, der er en lytter, der har skrevet til os. Jeg er træt af, at I siger t-shirts. Men det er fordi, at en god kollega af os, nemlig Lars Køkker, som er ansat her i Danmarks Radio, han fylder 30 år. 30 år. Han er en god dreng. Og, en af de sidste rigtige københavnere, der er tilbage. Der taler sin her. Han er godt nok fra Stevns. Men, ja, men han har tillagt sig den lokale dialekt. Det kan man sige. Både Nordvest, ikke? Og der fylder han altså 30. Og kom ned på et lokalt værtshus i aften, så giver han omgang til hele bolen. Det kan du godt regne med. Lars Køkker, I kan finde ham på de gule sider. Nej. Tillykke, Køks, med 30 år, når det er sagt. Og med det, så vil vi godt sige tusind tak for i dag. Vores hjemmeside hedder jo dr.dk/spider. Ja. På den hjemmeside kan man downloade vores podcast. Louise skal passe på sig selv på sit rejsebureau, og Rasmus skal passe på sig selv ude på motorvejen. Ja, og I skal passe på hinanden. Her er P3 Nyheder, klokken er 16.